du er så fuld af sex. Klassen fik et sjov midt i timen en dag. Fra de store skabehjørne lød et ordentligt brag. Det var ikke så store chef, og den var halvdød og skræk. Han havde låst den ene og smidt nøglerne væk. Han er grov, men han er sjov. Han er fræk, og han kan ikke blive blå. Han gør nøje de store, han driller de små. Vi får ikke andet skæg end det, vi selv kan finde på. Bop, bølle, bop, bølle, bop, bop. Kede mig hjælp.